سورة ہود، مکی سورت ہے، 123 یعنی 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ ہے جن کا قصہ اس سورت میں آئے گا، اور اس سے عمل کی بہت ساری باتیں جو ہیں ہم اخذ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سورت ہجرت سے کچھ سال پہلے نازل ہوئی. یہ مخالفتوں کا دور تھا، شدید قسم کی مخالفت تھی، اور مکی دور کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا تھا کہ جس وقت مخالفت صرف مخالفت میں نہیں بلکہ ظلم و ستم میں بدل چکی تھی، اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ جا چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے منتظر تھے کہ جس کے بعد پھر آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے. اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کبھی ایسی مخالفتیں ہوں کہ اسلام پہ عمل کرنا یا اسلام پہ قائم رہنا مشکل ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. صورتوں کا یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے. پیچھے سورت یونس تھی، یہ ہود ہے، اگلی سورت یوسف ہے، پھر آگے ایک چھوڑ کے سورت ابراہیم آئے گی. تو گویا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر یہ سورتیں ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک اور خاص چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا، ترمذی کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3297 3297. حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بالوں میں سفید بال کیسے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، شتیبتنی ہود و اخواتها، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ سورت واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت. ان ساری صورتوں میں قیامت کی باتیں اور اس صورت میں خاص طور پہ قوموں پہ عذاب کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں اپنوں کے ستائے ہوئے تھے، جب عذاب کی باتیں سنتے ہوں گے تو دل کو ہاتھ تو بڑھتا ہی ہوگا کہ نہ جانے کسی وقت میرے فلاں چچا اور فلاں خاندان کے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو پریشان کر دیتی تھی کہ جب کوئی ایسے وقت میں آزمائش آتی ہے تو خوشی تو کیا ہونی ہے، ساتھ ہی یہ غم لگ جاتا ہے کہ میں دوسروں کو تو فائدہ دے چکا اللہ کے حکم سے، لیکن میرے اپنے ہی میرے اس راستے کے معاون ثابت نہیں ہوئے اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے. آپ اس صورت کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے، اور غافل آبادی جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے اس کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے. دعوت کا انداز ہے لیکن ذرا زور زیادہ ہے. کھلے طور پہ قوم کو بتایا گیا کہ اس نبی کی بات مان لو اور شرک سے باز آ جاؤ. ساتھ ہی ساتھ دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو بھی کھولا گیا کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو اس کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں. اور ساتھ ساتھ مکہ والوں کی ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا کہ اگر آج تمہیں عذاب نہیں پکڑ رہا، یعنی آج تم پہ عذاب نہیں آ رہا، تو مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے یا تم اس کی نظروں میں پیارے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے راستے میں باپ بیٹے، شوہر بیوی، ان تمام رشتوں کو اللہ کے مقابلے میں چوز کرنا ہوتا ہے. ایک طرف اللہ کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف خاندان ہوتا ہے. ایک طرف نسب کا رشتہ ہے اور ایک طرف اسلام کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تیار کر دیا کہ جو اللہ کے نام پہ جڑے گا وہی بچے گا، ورنہ نوح کا اپنا بیٹا بھی دنیا میں نہیں رہے گا. تو چلیے سورت کو شروع کرتے ہیں اور اس میں سے پھر اپنے لیے عمل کی باتیں اخذ کرتے جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور اس سورت کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ صاف صاف بیان بھی کی گئی ہیں. یہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے. حروف مقطعات سے آغاز ہے, مکی صورتوں کی علامت ہوتی ہے, اور الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں. یہ اگلی صورتوں میں سے بھی چند صورتوں میں الف لام را تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہمیں دکھے گا. قرآن پاک کے ایک ایک مطلب اور ایک ایک معنی پہ غور کیا کریں. پچھلی صورتوں کو دیکھیں تو سورۃ لقمان, سورۃ سجدہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہوئی دکھتی ہیں. اسی طرح سورۃ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اب یہاں الف لام را شروع ہو گیا, اگلی سورۃ یوسف میں الف لام را سے ہوگی, تو یہ ساری باتیں اپنے اندر کوئی معنی رکھتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو بھی ہوا وہ کر کے دے دیا اور اس کو بس کوئی اس کا معنی نہ ہو, بلکہ بے بس کرنے والی کیفیت ہے کہ تم جتنا مرضی جھٹلا لو لیکن تم اس کے مطلب کو نہیں جان سکتے. اور جس صورت میں قرآن پاک کا چیلنج ہوتا ہے, یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نوٹ کریں گے, کہ سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں چیلنج تھا کیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کہ اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, تو پھر تم ایک ایسی سورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو بلا لو یا اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا, جس کو چاہو اگر تم سچے ہو. اسی طرح اس صورت میں بھی چیلنج والی آیت موجود ہے, تو یہ خوبصورت سا ربط بن جاتا ہے کہ جن صورتوں میں چیلنج ہوتے ہیں اس سے پہلے حروف مقطعات آ جاتے ہیں, تاکہ یہ لوگ بے بسی کو محسوس کریں کہ جس صورت کے پہلے ہی لفظ کو ہم نہیں سمجھ سکے اور وہ چیز جو ہمارے لیے قابل سمجھ نہیں رہی, تو پھر ہم اس کا مقابلہ کہاں سے کریں گے. الف لام را کتاب نحکمت, یہ کتاب ہے جو مضبوط کی گئی. احکمت کا لفظ ہا کاف میم سے ہے, حکمہ. احکام کہتے ہیں مضبوط اور محکم کرنے کو, اس طرح سے کہ اس میں کوئی خلل یا نقص باقی نہ رہے. اور احکمت کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کی آیتیں موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہیں, ان کی ساخت, ان کے جوڑنے کا انداز مضبوط ہے. نہ اس کے لفظوں میں کوئی جھول ہے, نہ اس کے معنی میں کوئی جھول ہے, ہر چیز اس کی واضح ہے. اور احکمت سے محکم آیتوں کی طرف بھی اشارہ ہے, یعنی منسوخ آیتیں نہیں ہیں. سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کی آیتوں کی بات تھی, ایک محکمات اور دوسری متشابہات. تو حکم والی آیتیں یعنی جو عمل کے لیے ضروری ہیں اور جس پر عمل کیا جائے گا, یعنی اس کتاب کو تم سمجھتے نہیں ہو, یہ الزام لگاتے ہو کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی اور پتہ نہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں نبی. کہا نہیں, اس کی آیتیں بہت واضح ہیں, کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں, ہر چیز واضح ہے. اگر تم ماننا چاہو تو تمہیں کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں دکھے گی. اس لیے فکر کر لو اس بات کی کہ تم نے اس کتاب کو مانا ہے کہ نہیں مانا. اور جہاں بھی سورت کے آغاز میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد سورت بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا کتاب ان سے مراد سورت ہود بھی ہو سکتی ہے اور کتاب ان سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے. مضبوط کرنے سے مراد جہاں دلائل اور براہین ہیں, یعنی جو برہان, جو اللہ کی توحید کی, اس کی معرفت کی باتیں, وہ مراد ہیں. इसी तरह के मत का एक मतलब पुर हिकमत आयते हैं, जिसके अंदर इल्मी और अमली किस्म की हिकमतें भरी हुई हैं। और फसीलत ये ऐसी है जैसे हार के दरमियान जो जगह होती है ना, वहाँ कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाती है। तस्बीह में आप देखें 100 दानों की तस्बीह हो और उसमें 33 33 के बाद एक छोटा सा स्टॉपर या एक डिफरेंट चीज़ डाल दी जाती है। बिल्कुल यही मुराद है, इधर भी ऐसी लगता है कि जैसे कुरान पाक की आयतों की एक तस्बीह पिरोई हुई है और उसमें उसको फिर टॉपिक वाइज अलग कर दिया गया। कहीं अकीदे की बातें हैं, कहीं अमल की बातें हैं, कहीं नसीहत की बातें हैं, कहीं वाक़यात हैं, और कहीं सूरतों की बांट, कहीं रुकू की बांट, कहीं थोड़ा थोड़ा करके दुनिया में भेजना मुराद है। गोया के बता दिया कि हर वो चीज़ जिसकी इंसानों को ज़रूरत थी तुम्हें इस किताब में दिखेगी। पढ़ के तो देखो, खोल के तो देखो, ये किताब तुम्हारी आंखें खोल देगी। इसी तरह किताब का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में नविश्ते के मानों में आता है, लिखी हुई चीज़, हुक्म, फरमाने शाही, लिखत पढ़त कहते हैं ना उर्दू में। यानी इस किताब की जो बातें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उसने नाजिल किया ये सब कुछ, तुम्हारे लिए नाजिल किया। मिल्लदुन किसकी तरफ से है? हकीम इन खबीर, हिकमतों वाले और ख़बरदार करने वाले की तरफ से। यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक हुकीमत और एक फसीलत। इन दोनों में फ़र्क है। हुकीमत का ताल्लुक अल्फाज के साथ है और फसीलत का ताल्लुक मानी के साथ है। अल्फाज को मुहकम कर दिया और मानी खोल खोल कर बयान कर दिए। यानी सिर्फ अल्फाज और तरकीब ही खूबसूरत नहीं बल्कि इसके मानी के अंदर भी बहुत जोर है। ऐसा नहीं कि इसके अल्फाज पर तवज्जो दो और मानी को छोड़ दो। ये किताब अपना मुद्दा बयान करती है। किसी के कलाम का हुसन यही दो चीज़ें होती हैं, वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल करता है और उसकी बात से मुराद क्या है। मसलन आप किसी को बात करता देखें तो सबसे पहले आपको उसके अल्फाज का चुनाव मुतासर करेगा, उसका स्टाइल मुतासर करेगा, उसकी आवाज़ की टोन आपको अट्रैक्ट करेगी। ये पहली चीज़ होती है। इसको बच्चा भी महसूस कर लेता है, वो कुछ कहे ना कहे लेकिन उसको भी पता होता है कि कौन सा अंदाज़ ज़्यादा बेहतर है और कौन सा गलत। लेकिन दूसरी जो चीज़ होती है फुसीलत, जो मानी वाली चीज़ है, इसको हर एक नहीं कर पाता। इसके लिए इंसान को मज़ीद शौक़ और जज्बे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो इस किताब के साथ सतही सा ताल्लुक़ रखते हैं, बचगाना सतह का ताल्लुक़ है, जो सिर्फ इसके अल्फाज के अंदर खो जाते हैं, वो इसके अल्फाज के अंदर तो खूब मीन मेख करते और बड़े छोटे उसके अंदर से नुक्ते निकाल लेते, लेकिन जो लोग ज़हनी तौर पे मिच्योर होते हैं वो इसके लफ्ज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी इस किताब के सिर्फ अल्फाज को पढ़ने में सिर्फ नहीं होती बल्कि इसके हुक्मों को भी मानते हैं। फिर इससे एक और चीज़ भी बहुत ही बारीक समझ आई, और वो क्या कि किताब आम लोगों के लिए भी है और ख़ास लोगों के लिए भी। पढ़े लिखे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अनपढ़ लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें हों कि जिसको आम लोग ना समझ सके और बड़े बड़े लोग समझें, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हों और दूसरे लोग समझ जाएं। यानी अल्लाह ताला ने इस किताब में हर चीज़ खोल के बयान कर दी। अगर हम देखें तो कुरान पाक की टोटल आयतें 6,666 हैं। अगर आप इसको हुकीमत और फसीलत की बेस पे देखिए तो इसमें से 1,000 आयतें हुक्म वाली आयतें हैं, जिनके अंदर डूज हैं, डू दिस, अकीम उस्सला, आतु ज़का, वर्काओ, ठीक है, ये सब हुक्म है। इसी तरह 1,000 आयतें नवाही हैं, मुनकर, ना ये ना करो, वो ना करो। मसलन ला तक़रबु अस्सला तवअंतुम सुकारा, या ला तदखुलुल बुयूत, इस तरह की बातें जिसमें नेगेशन है। इसी तरह किस्से, कहानियाँ, तमसीलें, ये एक पूरी बांट हमें मिलती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो बातें बताई हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में चलती हैं। और अब देखिए 6666 का एक फिगर है, ये भी एक अट्रैक्शन अपने अंदर रखता है कि बिल्कुल 6667 भी तो हो सकती थी, 65 भी तो हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि ये किताब जो है वो अपने अंदर मानी के समंदर रख के बैठी हुई है। जो इस पे गौर करेगा उसको इसमें बहुत सारी हिकमतें मिलेंगी। ये किताब अपने अकवाल में हकीम है और इसकी तरफ से नाजिल करदा बातें हिकमत से खाली नहीं, वो ज़ात खबीर भी है, तमाम मामलात को जानने वाली ज़ात, लोगों के अंजाम से बाखबर है। लिहाजा उसकी बात के ऊपर अमल करके ही लोग बुरे अंजाम से बच सकते हैं। इस तमहीद के बाद फरमाया, अल्ला ताबुदु इल्लल्लाह, के ना इसके सिवा किसी और की इबादत करो मगर अल्लाह की। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसकी तरफ से आगाह करने वाला और डराने वाला हूँ। एक आयत में अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ है। अल्लाह कौन है कि जिसकी इबादत की जाए, और रसूल कौन है? नज़ीरुम बशीर। अब देखिए क्या आयत एकदम अल्लाह से शुरू हो गई, ये के क्या के जहन में एक सवाल आता है ना, ऐसे लगता है कि इससे पहले कोई बात होनी चाहिए। हमारे पास कोई आए और कहे कि ये के, तो हम कहेंगे क्या के, उससे पहले कुछ होना चाहिए ना। यहाँ ऐसे लगता है कि कोई चीज़ पहले से मिसिंग है, कोई ख़ास चीज़ बताई जा रही है। अल्लाह ताबुदू, क्या कि तुम इबादत करो, इसके सिवा किसी को न पूजो, इसकी तरफ से खुशखबरी है, यानी शिर्क के अजाब से डराने वाला और तौहीद के सवाब की बशारत देने वाला नबी इस बात को तुम तक लाता है क्या कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। हर नबी का यही मिशन रहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, हर दौर में नबियों ने यही पैगाम दिया, लोगों को उनका मकसद हयात बताया। तुम क्यों आए, कहाँ से आए, किधर जाना है? सूरत अंबिया की आयत 25 में भी आता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैह अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। और हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ हम यही वही करते हैं कि बेशक नहीं है कोई इलाह मगर मैं, बस मेरी ही इबादत करो। यही पैगाम है जो इंसान को दुनिया में भी सुख और चैन और खुशी देगा, और यही वो पैगाम है जिस पे अमल करने के बाद लोग अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि तुमने इस दुनिया में जो भी रहनुमाई लेनी है वो अल्लाह से लेनी है, और तरीका जो है वो रसूल से सीखना है। लिहाजा इस बात का खुलासा क्या है कि जो बंदा बुरे अंजाम से बचना चाहता है उसको इस किताब से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। और क्या करना है? वह अनिस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलई, और ये भी कि तुम कुफर और मासीयत की अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ ईमान और इताअत के साथ लौटो। पिछले गुनाहों की रब से माफ़ी मांगो, आइंदा इताअत के लिए खुद से वादे करो, रुजू करो। अल्लाह ताला ने पहले माफ़ी की बात की, फिर पलट आने की बात की, क्योंकि इंसान के कुछ गुनाह उसको अल्लाह के रास्ते में आने नहीं देते, और बाज़ दफ़ा इंसान चाहने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए मज़ीद नेकियों के करने के रास्ते हमवार कर देता है। अनिस्तग़फिरू, गैन फारा से है इस्तग़फरा, अलिफ सीन ता, जब किसी फेल के साथ लगता है तो उसमें तलब पाई जाती है। जैसे गफरा का मानी है ढांपना, छुपाना, और इस्तग़फिरू का मतलब क्या है? ढांपने को तलब करना। और ढांपना क्या है? हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल दे, ए अल्लाह तो हमारी पर्दा पोशी कर ले। वअनिस्तग़फिरू रब्बकुम, इससे पता चलता है कि इंसान के गुनाहों को छुपाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। कोई पादरी, कोई इंसान, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब किसी बंदे के गुनाहों को छुपा नहीं सकता। और दुनिया में देखिए कि अब किसी एक बंदे के साथ अपना कोई गुनाह या कोई अपना सीक्रेट शेयर कर लें, बात ज़रूर तीसरे तक पहुंच जाएगी। अल्लाह की ज़ात है जो बंदे के गुनाहों को इस तरह छुपाती है कि कानो कान खबर नहीं होती। फिर इस आयत से सुम्मा के लफ्ज़ पे थोड़ी बात करेंगे। सुम्मा जो है ये थोड़े से डिस्टेंस के लिए आता है। एक लफ्ज है फा, ओनली फा, जैसे फे होते हैं ना उस पे ज़बर, उसमें और सुम्मा में फ़र्क है। फा मैंने फिर करो और सुम्मा में भी फिर है, लेकिन सुम्मा के अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे मिसाल है कि आप किसी को कहें ये काम तुम अभी करो, आप अभी जा रहे हैं, और दूसरा काम है कि आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ घंटे के बाद जाएंगे, तो ये जो कुछ घंटे का जो वक्त है ना ये सुम्मा है। इससे दो बातें पता चलती हैं, एक क्या है कि बख्शिश और चीज़ है और तौबा और चीज़ है, और दूसरी बात समझ आती है कि बाज़ दफ़ा बख्शिश में यानी पिछले गुनाहों की माफ़ी के और आइंदा गुनाह ना करने के बीच में कुछ ना कुछ वक्त होता है। ये सिलसिले हैं। गुनाह जो है ना ये नशे की तरह, जो बंदा एक गलत काम कर लेता है ना फिर उसको उसकी क्रेव होने लगती है, बार बार लुढ़कता है, नेकी करता है, कुरान की तरफ आता है, बहुत अच्छे काम करता है, फिर दुनिया की तरफ जाता है तो फिर वही गलत काम करने लगता है। इससे बाज़ दफ़ा लोग मायूस होके फिर जो नेकी करते हैं वो भी छोड़ देते हैं, ये कह के कि छोड़ो हम लोगों की इस नेकी का क्या फ़ायदा होगा, फलां तो हम इतना बड़ा गुनाह करते हैं। खा नहीं, कोई बात नहीं, वक्त लो, अनिस्तग़फिरु रब्बा को, पहले पिछले गुनाहों पे पर्दे डलवा लो, छुपा लो अपने पुराने गंदे आमाल को, और फिर सुम्मा तूबू इलई, फिर लौटो उसकी तरफ। तूबू का लफ्ज़ आबुन से है पलटना, जैसे कुएं के अंदर पानी पलट पलट के जाता है ना, वही इशारा है। ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है और बंदों के लिए भी होता है। अल्लाह ताला का नाम है अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला। और बंदों को भी कहा गया कि तायबा मिनज़्ज़म, गुनाहों से तौबा करने वाले। दोनों में फ़र्क क्या है? जब अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ तवाब आता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि बंदे के गुनाह से नाराज़ होकर अल्लाह ताला उससे दूर चला गया था। हमारे यहाँ कहते हैं ना रूठ जाना, मुंह फेर जाना, लेकिन जो ही बंदे ने अपने उस गुनाह पे माफ़ी मांगी अल्लाह ताला ने फिर रुजू कर लिया। और बंदे की तरफ जब ये गुनाह की सिफत जाती है तो इससे मुराद क्या होता है कि बंदा किसी गुनाह को करके अल्लाह ताला से जो दूर हुआ था ना, अब वो बीच में से चीज़ निकल गई है और यह वापस अल्लाह की तरफ पलट रहा। तौबा क्या चीज़ है? गुनाह की तरफ जाते जाते रास्ता बदल लेना। आप मिसाल से समझें कि दुनिया में कोई बादशाह हो, वो कहीं दो मुख्तलिफ जज़ीरे बनाए, कोई समंदर है उसमें एक खुश्की का किनारा है बीच में कहीं, दूसरी तरफ दूसरा। अब एक जो आयरलैंड है ना वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ बाग है, सरसब्ज, फल फूल, चश्मे और नेमते और इस तरह की चीज़। जो दूसरा आयरलैंड है उसके अंदर कुछ सांप, कोई बिस बिच्छू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर भरी हुई हैं, अकूबत खाना कह लें, उसने कोई जेल बनाई हुई है, कुछ इस तरह के काम उसने किए हुए हैं कि जहाँ जाने वाला बस खराबी का शिकार होता है। अब कोई एक बंदा था जो कश्ती में बैठा और वो जाने लगा, उसने जाना तो था उस बाग की तरफ, बल्कि क्या हुआ, पहुंच गया उस अकूबत खाने की तरफ। जो ही वो उसके करीब पहुंचा ना उसको एहसास हुआ कि मैं तो गलत तरफ चल रहा था, ये जगह नहीं थी, मुझे तो वो दूसरी तरफ जाना था। फौरन वो वहां से अपनी कश्ती को रोकता है और नतीजा क्या होता है कि वो वहां से एक मोड़ लगाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है वो पलट के दूसरी तरफ जाने लगता है। ये जो पलटना है ना ये तौबा है। बंदा गुनाह कर करके अल्लाह ताला को नाराज़ करके ऐसी जगह जाने लगता है कि जहाँ से आगे सिर्फ उसके लिए अजाब मुंतजर है, लेकिन कहा कि वहां से जाने से पहले एक मोड़ ले लो। कहाँ पहुंच गए हो, जितनी दूर पहुंच गए हो कोई बात नहीं, बस तौबा कर लो। जिसने तौबा की उसने इस बात का इजहार कर दिया कि अभी भी मैंने कुछ खोया नहीं। और जितना इंसान अल्लाह ताला के मामले के अंदर पलट आता है, अल्लाह ताला की बात को सुन के मानने लगता है, उतना ही अल्लाह ताला को उस पर प्यार आता है। कोई कितने दूर से पलट के आएगा ना, अल्लाह को उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। बस आप देखिए कि एक बच्चा घर में ही रहता है ना, वो भी अच्छा लगता है माँ को, लेकिन दूसरा बच्चा जो सुबह रूठ के चला गया, नाराज़ होके चला गया, अब सारा दिन माँ का दिल उसी में लगा रहा, अटका रहा दिल, किधर चला गया, कब आए, कहाँ होगा। और इतने में शाम के करीब दरवाज़ा खुले और वो बच्चा माँ के सामने खड़ा हो और माँ को देखते ही उसके सीने से लग जाए। आप बताइए कि माँ को वो बच्चा ज़्यादा प्यारा उस वक़्त लगेगा जब वो बच्चा अच्छा लगेगा जो सुबह से उसके पास बैठा हुआ है। यकीनन ये दूसरा बच्चा ज़्यादा प्यारा लगेगा, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। लेकिन जब एक बंदा गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की तरफ आने लगता है ना, तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह ताला फिर उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। और अल्लाह को खुशी बहुत होती है बंदे के तौबा करने से। सही मुस्लिम की रिवायत आप सुन चुके होंगे, दोबारा रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि जब एक शख्स सहरा में अपने ऊँट के खोने पे ये सोच लेता है कि बस अब मैं गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास, मौत मुकद्दर है, और जब थक हार के सोया, दोबारा आँख खुली तो ऊँट अपने सारे साजो सामान के साथ वहाँ मौजूद था। नतीजा क्या हुआ? खुशी से कहता है, रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। बजाय इसके कि ये कहे कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूँ, कलमा कुफर कह, लेकिन अल्लाह की नज़र तो बंदे की नीयत और उसके दिल पे भी है ना। अल्लाह को पता है कि ये लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से ऐसे ही निकल गया, उसने जान के नहीं कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी इसको अपने खोए हुए ऊँट को पाने की इससे खुशी हुई, अल्लाह को इससे ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ के तौबा कर लेता है। मैं जब भी इस हदीस को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ अपनी तौबा से दूर रहकर हम अल्लाह को ये खुशी देने से महरूम रखते हैं। हम जब भी किसी गुनाह से तौबा करें ना, तो साथ ही ये सोच लिया करें कि मेरा रब कितना खुश होगा, उसको कितना प्यार आएगा। और इधर फिर तौबा के कुछ समरात भी बताए गए, क्या युमत्तिउकुम मतअन हसना, वो तुमको फ़ायदा देगा, फ़ायदा बहुत अच्छा। अल्लाह तुम्हें वो फ़ायदे देगा जो तुम दुनिया में भी पाओगे और आखिरत में भी पाओगे। यहाँ मुराद है दुनिया की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी देगा, तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जब तुम अल्लाह ताला की तरफ आओगे, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया के मतान हसना देगा, मगर कब तक? इलाजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक, यानी जब तक ये दुनिया है, जब तक यहाँ के साजो सामान है। व युति कुल लजी फतलिन फतलहू, और वो देता है हर साहिबे फजल को उसका फजल, यानी फजल बढ़ा के भी दे देता है। सूरत नहल आयत 97 में आता है, मन अमील सालेहम मिन जकरिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो शख्स भी ईमान के साथ नेक अमल करेगा, ख्वाब वो मर्द हो या औरत, हम इसको पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करवाएंगे। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की तरफ आता है तो उससे उसकी दुनिया भी अच्छी होने लगती है, उस पर नेमतें आती हैं, उसकी तरफ बरकतें उतरती हैं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को अमन और चैन वाली ज़िंदगी कर देता है, उसको खुद ही अपनी ज़िंदगी पर रश्क आने लगता है। कभी आपने किसी को तन्हाई में मुस्कुराते देखा है, अकेले में? ये मुस्कुराहट जो होती है ना, ये बड़ी सच्ची होती है। क्या नरम बिस्तर पे लेटने से बंदा खुद से मुस्कुराता है? क्या नरम गद्दों पे सोने से मुस्कुराता है? नहीं, वो कंफर्ट हो सकते हैं, उसमें लग्जरी तो हो सकती है, लेकिन जो सच्ची खुशी बंदे को मिलती है ना, मतान हसना, वो मिलती है जब बंदा अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी बसर करता है, कारामत ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला उसको फिर दुनिया के अंदर वो खुशी और सुकून देता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो चीज़ है भला इससे भी अच्छी किसी के पास होगी। इसके बरक्स जब दुनिया की कोई नेमत मिलती है ना, तो उस वक़्त बाज़ दफ़ा सब कुछ पाने के बावजूद भी अपने से ज़रा बेहतर नेमत वाला कोई शख्स नज़र आया तो सारी खुशी ख़त्म हो गई। हाँ मेरी अच्छी है, लेकिन वो फलां की तो मेरे से भी अच्छी है। नतीजा क्या निकला? वो मताउन हसना ना हुआ। एक और चीज़ देखी है मताउन हसन उनसे, और वो क्या कि दुनिया का सामान ज़ीस्त दो किस्म का होता है। एक वो सामान जो अल्लाह से दूर हुए लोगों को फितने में डालने के लिए दिया जाता है, जिससे धोखा खाकर ऐसे लोग फिर अपने आप को दुनिया परस्ती और खुदा फरामोशी में और गुम कर देते हैं। ये बज़ाहर तो नेमत है, मगर अंदर से ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब की किस्म है, अल्लाह की रहमतों से दूर होने की अलामत है। इसका जिक्र जहाँ भी आता है ना कुरान पाक में, तो उसको कहा जाता है मताउन गुरूर। बहुत जगह आती है यह, सूरह आल इमरान में भी आता है ना, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यानी जिसको पाने के बाद बंदे को कुछ भी ना याद रहे, बस वो दुनिया भी चंद दिन के बाद चली जाए, वो मताउल गुरूर है। लेकिन दूसरा वो सरो सामान है जो बंदे को खुशहालियाँ और नेमतें देता है, लेकिन साथ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनाता है। वो बंदा बंदों के और अल्लाह के हकूक और अपने नफ्स के हकूक अच्छी तरह अदा करता है। वो अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल को इस्तेमाल करके ख़ुद भी दुनिया में खैर और इसलाह के साथ रहता है, और दूसरों की भी खैर चाहता है। उसकी ज़िंदगी में शर नहीं होता, फसाद नहीं होता। ऐसे बंदे के मता को अल्लाह ताला कहते हैं मताउन हसनुन। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो नेमतें रखी हैं ना, वो मताउल गुरूर भी बन सकती हैं और वो मतान हसना भी बन सकता है। और वो दुनिया की नेमतें, वो ऐश, वो असबाब नेमत के जिनके बाद आखरत ख़राब हो जाए, वो कभी मतान हसना नहीं हो सकती। लिहाजा हमें एक दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरती हसनतं व क़िना अज़ाबन्नार। के अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसना दे और आखरत में भी हसना दे, मुझे वो माल ना देना जो मुझे मेरी आखरत से गाफिल कर दे, मुझे वो माल ना देना कि जो पा के मैं तुझसे दूर हो जाऊँ, मुझे खुश फहमियों में मुब्तला ना करना, मुझे 2 दिन के लिए ना देना बल्कि मुझे बाकी रहने के लिए देना। और अल्लाह देता है इला चले मुसम्मा, एक ख़ास वक्त तक, जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक वो इस दुनिया में सांस ले रहा है उस वक़्त तक उसको ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जूं ही आंखें बंद हुई, वो जितना मर्ज़ी मताए हसन हो, वो इंसान के पास नहीं रहेगा, दूसरे ले जाएंगे। पहले ही लोगों ने नज़रें रखी होती हैं कि ये मैं लूँगी, ये फलां लेगा, ये उसको अच्छे लगेंगे। वयूती कुल्लज़ी फ़दलिन फ़दलहू, वो दूसरों को अपना फजल भी देता है। आप देखिए कि जो गुनाह होते हैं ना, उसकी वजह से इंसान पे मुसीबतें आती हैं। कुरान पाक में आता है ना, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों का किया धरा होता है, और अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाह तो तुम्हारे वैसे ही माफ़ कर देता है। तो इससे एक और भी खूबसूरत नुक्ता निकलता है, और वो क्या कि वो गुनाह जो इंसान ने किए थे, जब उनसे तौबा और इस्तग़फार कर ली तो वो मताए हसन में बदल गए। बात शायद मैं वाजे कर चुकी हूँ कि नहीं, गुनाहों की वजह से मुश्किलात आईं। अब आपने उस गुनाह से माफ़ी मांग ली, बल्कि तौबा करके इस्तग़फ़ार भी कर ली। अब वो गुनाह ख़त्म हो गया ना, वो रीज़न ख़त्म हो गई, तो वो मुसीबत तो खुद ही उड़ जाएगी। इसलिए जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना, तो असल में हम अपने लिए अच्छे दिन मांगते हैं। दोबारा बोलती हूँ, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने लिए मताए हसन मांग रहे होते हैं। बस दफ़ा इंसान लालच वाली तबीयत रखता है ना, और तबीयत का असर आता है बंदे के रब से ताल्लुकात में भी आता है और बंदों से ताल्लुकात में भी आता है। हर वक्त यही मांगेगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, अल्लाह ये भी दे दे, वो भी दे दे। ठीक है, आप लिख के बल्कि देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक बंदा है, वो हर वक्त यही दुआ कर रहा है, अल्लाह ये भी दे दे, अल्लाह जॉब दे दे, अल्लाह बच्चे दे दे, घर दे दे, माल दे दे। लिख ले, मांग ली दुआएं आपने, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह भी कर रहा है, और वो गुनाह उसके आगे मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो वो अपनी मांगी हुई दुआ अपने ही हाथों के किए हुए गुनाहों की वजह से कबूलियत से दूर हट गई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें कि दुआएं मांग लें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो गुनाह करते हैं उन गुनाहों की वजह से दुआएं कबूल नहीं हो पाती। इसके बरक्स अगर कोई बंदा अपने लिए बहुत दुनिया ना भी मांगे और ना मांग सके, और हकीकत यह है कि बंदे के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि उसको दुआ मांगने की फुर्सत ही नहीं रहती, वो उस वक्त उसी हदीस पे अमल करता है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसको कुरान के पढ़ने ने दुआ करने से रोके रखा, अल्लाह ताला उसको मांगने वाले से ज़्यादा देता है। अब ये शख्स दुनिया तो नहीं मांग रहा, लेकिन ये कह रहा है सुबह उठते ही जाते सोते क्या कि अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, बड़ी गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। जो ही ये दुआ की ना, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। गुनाह तो हर एक के पास होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हम अपने गुनाहों को जानते हैं, हम अपने आप को नहीं भी जानते। लेकिन अब देखिए कि जो ही वो गुनाह माफ़ हुए, तो उन गुनाहों की वजह से दुनिया की कुछ नेमतें दूर हुई थी, मिली भी नहीं थी, वो फौरन उसके सामने आ गई। कैसे? मतान हसना की सूरत में। वहाँ दुनिया मांगी तो दुनिया नहीं मिली, क्योंकि रास्ते में गुनाहों की रुकावट थी। इधर माफ़ी मांगी, सिर्फ नेमते नहीं मांगी, बस माफ़ी मांगते ही दिन फिरने शुरू हो गए। और यही सोच हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में मिलती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं ही जालिम हूँ। इसमें क्या था? गुनाहों की माफ़ी तो है, इन्होंने कुछ मांगा। देखिए, अगर हम में से कोई मछली के पेट में हो या किसी मुश्किल में हो, तो हम तो दुआ ही शुरू ये करते, अल्लाह इस मछली के पेट से निकाल, हाय अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल। फिर लोग मुबालगा करते, अल्लाह इसमें रास्ता बना, इसमें खिड़की बना, इसमें दरवाज़ा बना, पता नहीं क्या कुछ बोलते। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस रूट कॉज को पकड़ लिया। बंदे मोमिन को ना अल्लाह ताला एक अजीब फुरकान दे देता, अपनी गलतियां खुद ही चुनने वाला बन जाता। उसको ज़रा सी गड़बड़ होने लगती है ना, उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि मैंने गलत किया। फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लान्ता, उनको पता था कि मैंने अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कौम को कह दिया कि अजाब आएगा, और मैं आ गया हूँ, अभी हुक्म नहीं था हिजरत का, और मैंने पहले हिजरत कर ली। फ़ौरन समझ गया कि ये जो मछली के पेट में आया हूँ, ये जो पकड़ आई है, ये सब मेरे गुनाह का नतीजा है, लिहाजा अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने बचा दिया। अब हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या हम अपने गुनाहों के बोझ को और गंदगी को साथ ले लेके जाना चाहते? कहाँ तक ले जाएंगे? ले जाएं, एक वक्त तो आएगा कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। वयूतिकुल्लज़ी फ़ज़लेन फ़ज़लहू, और वो देता है साहिब फ़ज़ल को अपने फ़ज़ल से, यानी जो कोताही हो जाए, जो कमी हो जाए, फिर वो अल्लाह अपनी फ़ज़ल से पूरी कर देता है। अजल का लफ्ज़ जो है ना, ये भी एक मुद्दत होती है, लेकिन मुसम्मा ताकीद के लिए। وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اور اگر تم منہ پھیر لو تو پھر میں تمہارے بارے میں بہت بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ پھر ان کے لیے بات کر دی کہ اتنی باتیں سن کے بھی نہیں مانتے, تم اللہ سے اس کے فضل کو نہیں مانگتے, دنیا میں اس سے نیکیوں کی توفیق نہیں مانگتے, دل کا اطمینان نہیں مانگتے. تو پھر یاد رکھو تم خود ہی اپنے دشمن ہو. تم اس کی عبادت سے اور اس کی توحید سے منہ پھیرتے ہو تو پھر تمہیں پکڑا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں عذاب یوم کبیر سے کیا مراد ہے؟ تو بڑے دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہوگی, بلکہ وہ عذاب کا دن غیر محدود ہوگا, کیونکہ کافروں کے لیے تو وہ عذاب ختم ہی نہیں ہوتا نا, اور مومنوں کے لیے ثواب ختم نہیں ہوگا. کہا الی اللہ مرجعکم, اور اللہ کی طرف تم سب کا رجوع ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تم اس کے بس میں ہو, تم اس کے ہاتھوں سے دور نہیں ہو. یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے آگے جا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے لوگوں کو دیتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ بندے کیا ڈیزرو کرتے ہیں, بندوں کو کیا چاہیے, بندوں کو کیا پسند ہے. جیسے ایک ماں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے بچوں کو کیا چاہیے, وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتی کہ بچہ مانگے تو میں اس کو دوں, بس بن مانگے اس کو دینے لگتی ہے, بلکہ پیچھے یہ رہتی ہے اس کے, لے لو تمہیں ضرورت ہے, تم بھوکے ہو کھا لو, صبح سے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اسی طرح بتایا کہ وہ بندہ جو اپنے اخلاق اور اپنے اعمال میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی خوبیوں پہ پانی نہیں پھیرتا, نہ قدریاں نہیں کرتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی چھوڑ دے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ. یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کر دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپائیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ الا حین یستغشون ثیابہم. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں, یعلم ما یسرون وما یعلنون, وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اس آیت کی شان نزول میں مفسرین میں اختلاف ہے. دو بہت ہی مختلف قسم کی تفسیر اس آیت کی جاتی ہیں, دونوں ہی آپ کے سامنے رکھ دوں گی. ایک روایت صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی مسلمان خلوت میں بھی برہنہ ہونے اور کھلی جگہوں میں عورتوں سے تعلق قائم کرنے سے شرماتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت تقویٰ کے انداز میں, پھر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو فیل کرتے ہیں. مثلا کمرے میں ہیں تو وہ کہتے تھے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں چھت ہے, اور جب کھلے آسمان کے نیچے جاتے تو وہ سوچتے کہ چھت نہیں رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی نسبتوں سے آزاد ہے, تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ابن جریر, ابن منظر اور بہت ساری روایات میں حضرت عباس کا یہ قول ملتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا الا انہم یسنون صدورہم, یہ پڑھ کر ابن عباس نے فرمایا کہ لوگ کپڑوں میں لپٹے لپٹائے رفائے ضرورت اور عورتوں سے قربت کرتے تھے, کھلی فضا میں برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے. یہ تھی ایک تفسیر جو اس آیت کی ہے. لیکن دوسری تفسیر کیا ہے؟ یہ امام بغوی نے نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ان کا گزر ہوتا تو ہمیشہ سینے اور پشت کو اللہ کے نبی سے موڑ کر سر جھکا کر منہ چھپا کر نکل جاتے تاکہ اللہ کے نبی کی ان پر نظر نہ پڑے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ آیت تو مکی ہے, منافق مدینہ میں ہوئے تھے, مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, تو اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک تیسری روایت بھی ملتی ہے اس کے شان نزول میں. امام بغوی نے ابن عباس کے حوالے سے لکھا کہ یہ آیت احنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی. یہ شخص بڑا شیریں کلام اور خوش رو تھا. اللہ کے نبی کے سامنے آتا تو وہی بات کہتا جو آپ کو پسند ہوتی، مگر دل میں اس کے خلاف پوشیدہ رکھتا. تو پھر اس لحاظ سے یسنون صدورہم سے مراد ان کے سینوں کے اندر پلنے والا کفر، کینہ اور اللہ کے نبی کی دشمنی تھی. امام قتادہ کہتے ہیں کہ وہ سینوں کو ٹیڑھا کرتے اور جھکا لیتے تھے تاکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا ذکر نہ سن پا سکیں. اور امام سدی نے اس کی تفسیر اپنی کتاب میں کیا کی کہ یسنون کا لفظ سنیتو انانی کے محاورے سے بنا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے لگام موڑ لی، یعنی اپنے دلوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے دلوں کا رخ موڑ لیتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ایک قول بھی آیا ہے جس کی سند زیادہ مضبوط نہیں، کہ بعض لوگ اپنی کوٹھری میں گھس کر دروازے کا پردہ چھوڑ کر سینے کو جھکا کر اور چادر اپنے بدن پر لپیٹ کر کہتے تھے کہ کیا اللہ اب بھی میرے دل کی بات جان سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الا حین یستغشون ثیابہم، کہ خوب سن لو، تم کپڑے اوڑھ لیتے ہو، سروں کو کپڑوں سے چھپاتے ہو. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے واقف ہے جو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، کیونکہ وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے. یہ جو لفظ ہے نا یسنون، سا نون یا اس کا روٹ ہے سنیون سے. سنیون کہتے ہیں سینے کو دوہرا کرنا، کسی چیز کو دوہرا کرنا، فولڈ کرتے ہیں نا. اب آپ ذرا تصور میں لائے کہ کوئی شخص سامنے بیٹھا ہے اور اپنا سینہ موڑ کے نا منہ، سر یا گردن اندر چھپانے لگتا ہے. عموماً ایسا کب کرتے ہیں لوگ؟ چھپانے کے لیے اپنے آپ کو. بہت سردی لگے تو جس طرح سکڑ کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے نا، یہ وہی چیز ہے. جب کوئی کسی سے چھپنا چاہتا ہے، جب دلچسپی نہ لے، تو وہ اسی طرح کی سٹنگز رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چھپنا چاہتا ہے اپنے دل کی نفرت کو، قرآن سے بیزاری کو، آپ کے خلاف بغض کو چھپانا چاہتے ہیں. دل میں کسی کی آپ کے بارے میں بری رائے ہوتی ہے نا، تو پھر وہ آپ سے آنکھ نہیں ملاتا، کنکھیوں سے دیکھے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو مخالفت میں تو کچھ بہت زیادہ سرگرم نہ تھے، مگر آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے. ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے کتراتے پھرتے تھے، آپ کی کسی بات کو سننے کو تیار نہ تھے. کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے، دور سے آپ کو آتے دیکھتے تو رخ بدل دیتے، یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آپ سے آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور آپ انہیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہنے لگیں. اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، اور شتر مرغ کی طرح منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی غائب ہو گئی جس سے انہوں نے منہ چھپایا تھا، حالانکہ حقیقت موجود ہوتی ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے ہوئے. یہ ایسی کیفیت ہے نا جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے، وہ سوچتا ہے یہ خطرہ ٹل جائے گا. اسی طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ قرآن کی محفلوں سے دور رہ کے اپنے آپ کو ڈھک چھپا کے ادھر ادھر کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم کتنے عقل مند تھے. کہا وہ ذات جس کی نظر ایک ایک چیز کے اوپر ہے وہ تمہیں نہیں پہچان سکتا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، لہٰذا تم اس کی بات کو مانو. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے کلام میں دلچسپی نہیں لیتے نا، تو پھر نظریں بچا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. دنیا میں جو جس سے بچنا چاہتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس سے سامنا نہیں کرنا چاہتا، ہو بھی جائے نا تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جس سے سنی ان سنی والی کیفیت ہونے لگے. یہ جو یو علی نون کا لفظ ہے نا، عین لام نون سے، اعلان کا لفظ بی سی سے، سر کا متضاد ہوتا ہے. یہ اس سے اگر پہلے والی آیت حصے پہ جو پہلی تفسیر کی تھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کہ سنتے ہوئے بات ذہن میں آئی ہوگی. تو بعض لوگ بعض چیزوں میں ایگزیجریشن کرتے ہیں، उसी में से ये बात है। किसी का बरहना रहना पसंदीदा नहीं है, इल्ला ये कि उसका कोई मकसद हो, और जब मकसद हो तो फिर बिला वजह अपने आप को तरद्दुद में नहीं डालना चाहिए। तो लिहाजा अगर इंसान तन्हाई में, या शौहर बीवी के साथ, या बीवी शौहर के साथ है, और किसी ज़रूरत के तहत अगर इंसान खुल जाता है, तो इसमें हरज की बात नहीं है। इस्लाम इस किस्म के तकल्लुफ़ को पसंद नहीं करता कि जिसमें छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बना लिया जाए और बस बड़ी बड़ी बातों को अहमियत ही ना दी जाए। लेकिन जब दीन वालों पे ऐसा वक्त आता है कि वो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लें और बड़ी बातें फिर छोटी हो जाएं, तो बस दफ़ा ऐसी बातें जो हैं वो लोगों के जहनों में बिठा दी जाती हैं कि लोग उन चीज़ों पे अमल भी नहीं कर पाते, लेकिन साथ साथ गिल्ट का शिकार रहते हैं। कुरान पाक को लफ्ज़ी तर्जमे और तफसीर से समझने का एक फ़ायदा जो होता है वो ये है कि गिल्ट दूर हो जाता है। खुद पे जो बोझ डाले होते हैं और हर वक्त ना कर सकने का एहसास बंदे को जो गुनाहगार कर देता है ना, वो एहसास कम होता है। अल्लाह ताला बंदे पे कभी कोई ऐसा बोझ नहीं डालता जो सिर्फ़ एक बस नाम की नेकी हो, और बस उसको कर लो क्योंकि उसको करना है तुमने। अल्लाह ताला हमें दीन का असल रुख पेश करने की तौफीक अता फरमाए।